شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مبارك مبارك مبارك مبارك رمضان کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو بندوں کو خدا بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو مہربان خدا کی بخششیں لٹ لو اس بہار اجل اللہ اس بہار اجل سے جنتیں لٹ لو یہ آماں کا مہینہ مبارک ہو یہ آماں کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو مجھ کو عنبر سے بہتر ہے خوشبو تیری مہکے منہ سے صبر کی ہے جوب تیری مہکے منہ سے صبر کی ہے جوب تیری اللہ کی رضا اللہ کی رضا بس ہو جستجو تیری رحمان کا مہینہ مبارک ہو رحمان کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو مشقت راوی میں کرتے ہو تم اور تلاوت قرآن کی کرتے ہو تم اور تلاوت قرآن کی کرتے ہو تم مغفرت کی طلب اللہ مغفرت کی طلب میں رہتے ہو تم غفران کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو غفران کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو ہر نیکی پہ اجر بہت بے شمار ہر نیکی پہ اجر بہت بے شمار مومنوں یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار مومنوں یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار ہر نیکی پہ اجر بہت بے شمار مومنوں یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار مومنوں یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار ہر ایک لمحہ اللہ ہر ایک لمحہ خوشیوں کی پکار فرحان کا مہینہ مبارک ہو فرحان کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو خیرات اور خوب لگن سے کرو عبادات، روحانی دعائیں اور خیرات اور خوب لگن سے کرو عبادات، اور خوب لگن سے کرو عبادات، تھے ہمارے نبی اللہ، تھے ہمارے نبی کے یہی معمولات، قربان کا مہینہ مبارک ہو، قربان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قربان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قربان کا مہینہ مبارک ہو، شہر الصیام شہر القیام شہر القرآن، رمضان شہر الصیام شہر القیام شہر القرآن شہر القرآن۔